5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro hebben door het hele land wegblokkades opgeworpen. Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen die werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula da Silva. Volgens de politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren ook rellen. Onder de betogers zijn veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro stemmen, onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zit er 1 miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. In Malawi zijn deze maand zeker 70 mensen overleden aan de gevolgen van cholera. Het land kampt sinds maart met een uitbraak van de infectieziekte die gepaard gaat met hevige buikpijn en ernstige diarree. Tot nu toe zijn er in totaal 180 doden gevallen. De uitbraak begon in het zuiden van Malawi en verspreidde zich snel naar het noorden en westen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen het land bij het bestrijden van de ziekte, onder meer met vaccins en antibiotica. Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gekregen. Ze werd onderscheiden met de prijs voor het beste tv-interview van dit jaar voor haar vraaggesprek met de Oekraïense president Zelensky in mei. Het is voor Tweebeke de tweede keer dat ze de prijs wint. In 2012 kreeg ze de Sonja Barend Award voor een interview met Reinoud Oerlemans en twee topmannen van het VU Medisch Centrum. Het weer, de regen trekt de komende uren weg. De wind neemt juist wat toe. Aan de kust kan het stormachtig waaien. Later op de dag is het grotendeels droog en laat de zon zich zien. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag start de leesbevorderingscampagne Nederland leest. Maar kan heel Nederland eigenlijk wel goed lezen? Een aanzienlijk deel van de Nederlanders is namelijk laaggeletterd. En bij hen kost lezen grote moeite. Laaggeletterdheid. 1 op de 6 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. En dat zijn dus bij elkaar opgeteld 2,5 miljoen mensen. Het is vaak voor hen lastig, maar ook voor hun kinderen. Omdat hun ouders brieven van school bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen of niet kunnen helpen met huiswerk. Het kofschip heb ik echt nog nooit van gehoord. En jij loopt. De D's en de T's, dat gokte ik altijd maar. Dus dan kreeg ik niet en zien. Hij liep. Ik ging altijd bang naar mijn werk toe. Ik was bang dat ik moest schrijven. Ik schaamde me heel erg omdat ik niet kon lezen en schrijven. Dus ik verbloemde alles. Een hele goede morgen. Luister vroeg van dinsdag 1 november. Lezen en schrijven is een van de meest basale vaardigheden die je kan hebben. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Een grote groep Nederlanders is namelijk laaggeletterd en heeft moeite ermee met dat lezen en schrijven. Ja, stel je ook maar eens voor hoe talig een dag eigenlijk is. Hoe vaak je op een dag met taal in contact komt. Vandaag hoor je in vroeg hoe het is om laaggeletterd te zijn, waar je tegenaan loopt, hoe we de groep kunnen helpen. Ik ga erover praten met twee gasten deze vroege ochtend. Rob Weijers allereerst, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Rob Weijers. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik was zelf ooit laaggeletterd, Rob, en bent nu voorzitter van de stichting ABC, een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden. Goed dat je er bent deze vroege ochtend. En ook op afstand, jullie zitten helaas allebei niet in de studio, maar wel fijn thuis, Natasja Notte, onderzoeker bij Kennisinstituut Movisie en ook verbonden aan het expertisepunt basisvaardigheden. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Natasja, laten we eerst maar eens even bij jou beginnen. Het is een vraag eigenlijk die Merel al stelde en die ik nu aan jou door ga stellen. Want laaggeletterdheid betekent dus dat je moeite hebt met lezen en schrijven. Is dat dan ook hetzelfde als analfabetisme? Nee, dat antwoordde je al voor een deel daar heel goed. Inderdaad, het is echt niet hetzelfde als analfabetisme. Analfabetisme wil zeggen dat je gewoon niet kunt lezen en schrijven. En laaggeletterdheid, of we hebben het vaak over basisvaardigheden, beperkte basisvaardigheden. Dat wil zeggen dat je moeite hebt met bepaalde facetten van lezen, schrijven en rekenen. En dus het is niet dat je het niet kan, maar sommige dingen gaan wat minder goed. En soms gaat dan het lezen minder goed en gaat het rekenen wel weer helemaal prima. Mm-hmm. Maar je hebt bepaalde drempels daarin. Ja, nou, we gaan het deze ochtend uitgebreid over hebben. We even een situatieschets. Over hoeveel mensen hebben we het in Nederland? We hoorden het net al een klein beetje in de intro. Wat zijn de laatste cijfers? Ja, inderdaad, het cijfer die je net noemde, zo'n ongeveer zo'n 2,5 miljoen mensen kun je eigenlijk aanmerken als laaggeletterd of mensen met beperkte basisvaardigheden. En dan ligt het ook een beetje aan of je nou ook rekenen mee rekent of alleen lezen en schrijven. Maar over dat getal moet je wel, daar gaat het ongeveer over. En dan is het altijd om even kijken. Binnen die groep heb je natuurlijk ook weer grote verschillen. Maar daar moet je wel aan denken. Ja, het is een grote groep mensen. Grote groep mensen en ook een groot deel daarvan, 65% van die groep, heeft een Nederlandse achtergrond. Dus ik kan me voorstellen dat bij laaggeletterdheid mensen veel denken misschien aan migranten die in Nederland zijn en waar de Nederlandse taal niet de basis is. Maar een grote groep van de laaggeletterden heeft dus in Nederland eigenlijk ook Nederlands ook als basistaal, hè? Ja, klopt. Dat is echt een mensen die nog niet zo bekend zijn met het begrip. Denken we inderdaad vaak, dat gaat over mensen met een migratieachtergrond, die nog de taal moeten leren. Maar nee, echt de grootste groep mensen die dus te maken heeft met beperkte basisvaardigheden. Dat zijn mensen die met Nederlands als moedertaal, dus die hier in Nederland opgegroeid zijn en Nederlands als moedertaal hebben. Dus dat is echt de grootste groep. Ja, even naar jou, Rob. Jij was zelf ooit laaggeletterd. Het zou goed kunnen dat op dat moment ook mensen meeluisteren die met hetzelfde worstelen. Wat zou je hen alvast aan het begin van dit uur willen meegeven? Ja, durf die stap te nemen, wie ik ook heb gezet op mijn 45e. Ben ik gaan leren lezen en schrijven. Ja, voor die tijd kon ik het alfabet nog niet. Dus ik wil echt tegen die mensen zeggen, luister goed naar deze verhalen die nu komen. En ga die drempel over en zet die angst opzij. Ja, precies. Nou, en hoe je die angst opzij kan zetten en hoe jij dat gedaan hebt, hoe jou dat gelukt is, dat gaan we deze ochtend allemaal uitgebreid horen. Zit je nou mee te luisteren en heb je hier vragen over, stel die deze vroege ochtend dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Rob, laten we even bij jou beginnen. Rob Weijers, ervaringsdeskundige, nu voorzitter van de stichting ABC. Jullie helpen laaggeletterden in Nederland. Hoe is jouw laaggeletterdheid ooit ontstaan? Ja, ik kon niet meekomen op school. En ja, je zat het liefst achter in een hoekje in de klas. En moest je lezen, ja, dan was het vaak angstig en bang. En je werd vaak uitgelachen. Als het een groot woord was, dan zat je te stotteren en dan werd je door de rest uitgelachen. En meestal sprong ik dan uit het raam. Ik snap niet of mijn been nooit gebroken heb. En dan vluchtte ik de bossen in. En dan kwam ik eigenlijk weken niet meer op school. En dan af en toe ging ik naar school. Maar hoofdzakelijk leefde ik onder de grond in de bossen. En als ik de kerkklok bij ons in het dorp 4 keer hoorde slaan, dan was het tijd om naar huis te gaan. Oké, nou, dus je sprong letterlijk, vluchtte je het lokaal uit om je ergens onder te duiken, om maar niet niet met woorden in contact te komen. Klopt, dat was heel angstig. Als je iets moest lezen of opschrijven, ja, daar was ik zo bang voor. En ja, het ging ook niet en het lukte ook niet. Maar ook dat anderen je dan uitlachten, dat kwam zo geestelijk binnen al op jonge leeftijd. Hmm. En werd dat gesignaleerd door school, dat je moeite had met lezen en schrijven? Nee, want ja, ze vroegen heel af en toe op school. Vroeger was er dan, waarom komen je ouders nooit op school? En dat was het enige wat ze vroegen. Maar ze vroegen nooit, ja, we hebben jou al 2 of 3 maanden niet op school gezien. Ja, toen de tijd kwam je ermee weg. En gelukkig dat het nu niet meer kan. Ja, precies. Tegenwoordig zijn er leerplichtambtenaren die je wel naar school trekken. Of in ieder geval je thuis komen opzoeken. Heb je school uiteindelijk afgemaakt of ben je gewoon gestopt? Nou, ik ben op jonge leeftijd begon ik al heel vroeg te werken. Ik weet dat ik nog vrijstelling moest vragen. Want toen moest je vroeger nog 2 dagen in de week naar school. Ja, en daar heb ik vrijstelling van gevraagd. Want ja, het lezen en schrijven lukte niet. En ik kreeg een baan aangeboden. Ja, en ik wou heel graag werken. Dus ja, ik kreeg gelukkig vrijstelling van de gemeente. En daardoor heb ik dat werk kunnen doen. Dit is een andere tijd ook wel, hè, waar je het over hebt. Een tijd waarin je dus ook lange tijd niet op school kan komen. En daar wordt er vrij weinig mee gedaan. Natasja Notte, onderzoeker bij Movisie. Vast een herkenbaar verhaal zal het zijn. Maar hoe ontstaat laaggeletterdheid tegenwoordig bij kinderen vooral? Nou, ik denk wat Rob, het soort beeld wat Rob schetst, dat is nu nog steeds en natuurlijk anders. Hè, want het zijn natuurlijk andere tijden, maar een deel is toch nog wel vergelijkbaar. Het zijn een beetje laaggeletterdheid of kan eigenlijk, wordt heel vaak overgedragen ook binnen gezinnen, van ouders op kinderen. Dat is een van de belangrijke mechanismes. En dat wil zeggen dat als je thuis zeg maar, in een omgeving opgroeit waar minder gelezen wordt of minder aandacht is voor geletterdheid, of ouders hebben daar niet zoveel mee of hebben daar zelf negatieve ervaringen mee, dan krijg je dat als kind ook niet zo snel mee vanuit huis. En dat wil zeggen, op het moment dat je op school begint, en wat Rob ook schetst, dan kom je eigenlijk al binnen met een achterstand. Hè? En je hebt bepaalde dingen niet meegekregen van huis uit. Dus je weet bepaalde dingen, kent het gewoon nog niet als kind. Mm-hmm. Maar dat maakt ook dat je je niet zo thuis voelt op school. En ik denk dat Rob heel goed schetst. Dan voel je eigenlijk, je voelt je niet zo op je gemak op school. Je hebt al een achterstand en dan is het moeizaam om daarin mee te komen. En dat is vaak een patroon waardoor dat overgedragen wordt van ouder op kind. Dat is een van de belangrijke redenen waardoor laaggeletterdheid zichtbaar is. Ja, je vertelde net al dat 1 op de 9 mensen in Nederland laaggeletterd is. Hoe veelzijdig is die groep? Waar bestaat die uit? Ja, dat is echt een heel diverse groep. We hadden het net al over, je hebt natuurlijk een grote tweedeling. Dat gaat over de mensen met een migratieachtergrond. Hè? Dus dat je gewoon als tweede taal Nederlands hebt. Maar de grote groep, en dat is ongeveer zo'n 65%, zijn echt mensen met Nederlands als moedertaal. Nou, en binnen die groep heb je weer heel grote diversiteit. Het gaat over ouderen, maar het gaat ook over jongeren. We zien de laatste jaren dat echt een heel grote groep van de jongeren, ongeveer een kwart van de jongeren, echt een risico loopt op het worden van laaggeletterd of minder basisvaardigheden. Dat is een grote groep, dus het zijn echt jongeren. Daarnaast heb je natuurlijk, wat we net over hadden, je hebt mensen die gewoon vanuit huis minder meegekregen hebben als het gaat over rekenen, schrijven, lezen, et cetera. Dus op die manier eigenlijk die basisvaardigheden minder meegekregen hebben. Maar het kan ook zijn dat je misschien gewoon een opleiding gevolgd hebt en aan het werk gegaan bent en in je werk eigenlijk vooral gewoon heel praktijkgericht bezig bent, waardoor je komt niet zoveel in aanraking met tekst en literatuur of rapporten of een computers en laptop. En dat maakt zeg maar dat je dus ook eigenlijk bepaalde vaardigheden weer een beetje verleert. Dus dat kan ook nog. Dus dan zijn er verschillende redenen waarom je laaggeletterd kunt worden. Maar ook een hele diverse groep mensen. Het zijn mensen die om allerlei manieren en allerlei redenen die basisvaardigheden minder tot een beschikking. Zeker, en die groep bevindt zich in de stad en op het platteland, eigenlijk overal door de hele bevolking heen. Rob, jij gaat veel om met laaggeletterden, ook vanuit de stichting ABC waar je voor werkt. Zie je die veelzijdigheid ook terug? Ja, klopt. Heel veel mensen. Ja, het komt vaak op het grootste probleem waar we allemaal dan tegenop lopen. En dat komt ook per mens. Er is wel verschillen tussen meemaken. Ja, de grote doelgroep die durft er vooruit te komen. Maar vanuit vroeger was een hele harde wereld. Als het wisten, dan was je gewoon een hele domme jongen. En je das nergens aan mee te doen. In hoeverre heeft corona hier nog bijgespeeld, Natasja? Dat speelt zeker een grote rol. Kijk, wat Rob net ook al aangeeft, hè, dat is eigenlijk, er is ook een soort van onbegrip hè, voor als je nu laaggeletterd bent, zeg maar. Want weet je bent op Nederland op school gezeten, dus hoe kan het nou dat jij gewoon niet die basisvaardigheden hebt? Hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Dus je wordt vaak ook gezien als dat je hebt iets raars gedaan of het ligt ook aan jou dat je dat niet hebt. Maar dat is echt niet het geval in heel veel, hè. Dat zitten heel veel andere factoren omheen. En een van de redenen waarom je nu eigenlijk die kloof tussen geletterde en minder geletterd ziet, dat het heeft ook heel sterk te maken met corona. Wat corona versterkt heeft, is natuurlijk, kijk, als je opgroeit als kind of jongen in een thuisomgeving waar dus minder die basisvaardigheden aan bod komen. Mm-hmm. En je zit dan 2 jaar thuis tijdens een corona, dan krijg je dat minder mee dan kinderen waar thuis bijvoorbeeld ouders regelmatig helpen met je huiswerk, et cetera. Dus dan zie je eigenlijk die kloof zie je eigenlijk nog groter worden. Doordat je dus thuis in een thuisomgeving zit waar gewoon minder gelezen, minder gerekend of minder affiniteit meer is of minder plezier is ook in taal en lezen en rekenen. En dan krijg je dat gewoon minder mee. En op het moment dat je dus afgesloten bent van allerlei andere sociale omgevingen, wat dus de corona gedaan heeft, dan krijg je eigenlijk alleen nog maar mee zeg maar wat je dan thuis hebt. En als het niet veel is, dan wordt die kloof heel groot. Is de groep dan ook groter geworden de afgelopen jaren van laaggeletterden in Nederland? Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met allerlei andere dingen zoals bevolkingsgroei. Dat speelt ook allerlei andere dingen mee. Maar heel feitelijk, kijk, wat we echt wel zien, zeg maar, is dat de groep onder de groep jongeren, dat is echt wel, dat is echt wel reden tot zorg. Dat het aantal jongeren wat een risico loopt op laaggeletterdheid. En ik zeg risico, want formeel mogen we jongeren, zolang je nog geen 18 bent, nog niet aanmerken als laaggeletterd. Want dan zit je nog in je opleiding. Maar zij vormen echt wel, hebben een groot risico om laaggeletterd uit te stromen. Die groep is echt groot. Dat gaat ongeveer een kwart van de jongeren loopt dat risico. En dus dat is een grote groep. En als je nu dan bedenkt dat ook nog daar een corona meegespeeld heeft. Ja, dat doet geen goed. Nee. Rob, ik wil even naar jou. Jij bent ervaringsdeskundige. Je was zelf ooit laaggeletterd. Hoe gaat het nu met lezen en schrijven? Ja, ik durf er nu vooruit te komen. Als ik kijk waar ik vanaf kom, dat ik het alfabet moest leren op mijn 45ste. En wat ik nu bereikt heb, daar ben ik zelf wel trots op. Ik hoorde jullie ook over de corona. Ja, ik heb in de eerste golf heel erg corona gehad. Ja, je zit hier in huis. Ja, 10 weken opgesloten. Elke dag kwam de GGD en de huisarts. En ik had eigenlijk naar het ziekenhuis gemoeten, maar ik heb gezegd, mijn vrouw is thuis gestorven. Niet aan corona, maar voor 5-6 jaar geleden. En dan leef je wel, krijg je de hele film van eigenlijk wat je meegemaakt hebt, het verlies van je liefde, de vrouw. Mm-hmm. Maar ook wat je vroeger allemaal tegenop liep. Ja, ik heb als man hier in een hoekje vaak zitten huilen. En hoe moet ik met de medicijnen omgaan? En dat kwam wel allemaal als een bom binnen door de corona. En dan voel je wel dat je echt in eenzaamheid leeft. En ik kom wel uit een gezin van 10 kinderen. Ja, ik was de enige die helemaal niet kon lezen en schrijven. Ja, je zegt een aantal dingen. Eenzaamheid is daar ook een van. Daar wil ik het zo meteen graag een beetje over verder praten. Even nog om jouw verhaal goed te schetsen. Je bent op je 45ste begonnen met lessen in lezen en schrijven. Tot je 45ste. In hoeverre wist je omgeving van jou dat je laaggeletterd was? Vroeger hadden ze wel het vermoeden. Ik heb daarna op mijn 10e om hulp gevraagd bij een huisarts. Of nee, daar lieg ik tussen de 10 en de 12 ben ik stiekem naar de huisarts gegaan, waarom andere kinderen wel konden lezen en schrijven en ik niet. Ja, het eerste wat die huisarts toen de tijd zei van, weet je ouders wel dat je hier bent? Ik zei, nee, dat mag niet, want dan kreeg ik op mijn donder. Dus die stuurde mij naar het maatschappelijk werk. En die konden ook niks doen. En toen heb ik besloten, niemand hielp me. En het viel me op, als ik het tegen niemand vertelde, dan hoorde ik erbij. En de dingen mij toch niet lukte op schrijven en leesgebied, deed ik sowieso niet aan mee. Dus toen begon ik het verborgen te houden. Dus ik heb het toen vanaf mijn 12e heb ik het tegen niemand meer verteld. Wat was voor jou een moment dat je dacht, dit wil ik veranderen? Waar was dat turning point op je 45ste? Ja, mijn vrouw had een heel ernstig auto-ongeluk gehad. En ik verzorgde ze al volledig. Dus zonder mij kwam ze ook nooit meer buiten. En op een gegeven moment ging ik me zo schuldig voelen dat ik haar met mijn probleem ook nog lastig viel. Want ik had het voor haar op jonge leeftijd, toen ik ze leerde kennen met mijn 14e... ik had het voor haar ook 2 jaar verborgen gehouden. Want als jonge jongen zit je vaak 's nachts te piekeren van hoe vind ik werk? Wil een meisje me wel helpen? Want je voelt je eigen ook zo dom. En dat werd vroeger ook gewoon gezegd. En doordat ik haar heb leren kennen, toen ik het 2 jaar verborgen heb gehouden. En door dat ongeval dat ze gehad heeft, daar ging ik me heel schuldig over voelen. En zij zei altijd tegen mij, nee Rob, want jij verzorgt me, je kookt eten, je doet je werk. Ik ben blij dat ik dit terug kan doen om dingen voor jou op te schrijven en te doen. Ja, en je merkte eigenlijk in de verzorging van je vrouw door het lezen van bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen of brieven die binnenkwamen, dat je door die laaggeletterdheid eigenlijk vastliep. En dus, je haalde het net ook al even aan, je hebt je ook de tijden eenzaam gevoeld daardoor. Ja, klopt. Vooral toen mijn vrouw overleden was, toen zakte die wereldje wel in. Kijk, want ik ben wel heel blij dat ik heb eigenlijk in een live-uitzending echt verteld wie ik werkelijk was, door de hele buitenwereld. Ja, vanaf dat moment ben ik een heel ander mens geworden. Natasja, is die eenzaamheid iets wat vaker optreedt als gevolg van laaggeletterdheid? Ja, helaas wel. En wat Rob ook schetst, wat je vaak natuurlijk ziet of merkt ook, is dat op het moment dat jij niet mee, iets niet kan, wat eigenlijk waarvan iedereen denkt van nou, dat is toch raar dat jij dat niet kan. Dus dan vertel je het ook maar niet meer zo snel. Maar dat maakt ook dat je vaak aan dingen niet meedoet en jezelf dus ook soms ook gewoon terugtrekt. Hè? Dus je gaat niet naar sociale activiteiten toe waarvan je denkt van nou, dat zou wel eens, het zou wel eens lastig kunnen worden als ik dat niet kan. Als ik niet verborgen kan houden dat ik niet kan lezen of schrijven. Dus dat zie je vaak. En dat maakt dat je natuurlijk eenzaam voelt. Hè? Dus dan sluit je je af, zeg maar, voor bepaalde activiteiten of omgevingen. Het maakt ook dat je bepaalde dingen niet opzoekt. Hè? Kijk, als je graag naar een kookcursus wil doen, dan wordt wel verwacht dat je recepten kunt lezen. Ja. Als je dat dan niet kan, dan lukt dat dus niet. Dus dat, je ziet vaak dat daar een samenhang is. Ja. Ja. Even naar een onderzoek uit 2014, dat is al een tijdje terug. Maar daar bleek dat 80%, dat is een onderzoek door het expertisecentrum Beroepsonderwijs en Stichting Lezen en Schrijven. Daar bleek dat 80% van de laaggeletterden vindt dat zij kunnen functioneren in hun werk zonder verdere training. Zorgt dat dan ook, Natasja, ervoor dat die groep minder snel hulp zoekt? Dat ze eigenlijk denken, nou, ik red het wel op deze manier. Ik hoef misschien niet meer te leren lezen en schrijven. Ja, natuurlijk. Ja. En het is ook echt niet zo dat als jij dat laaggeletterd of een beperkte basisvaardigheid, dat het altijd een probleem is. Hè? Dus het is echt niet zo dat je, als je iets minder goed kunt lezen en schrijven, dan wij verwachten van in onze samenleving dat je dat kan. En dat altijd een probleem is. Hè? Er zijn mensen die dat gaat prima. Je kunt er hartstikke goed op je werk mee rond functioneren, et cetera. Het gaat heel goed. Wat je alleen soms ziet, dat op het moment dat dan bijvoorbeeld een baan wegvalt, en er gebeurt iets, zeg maar. En zoals Rob ook schetst, vaak zijn dat een bepaalde turning points in je leven. En het kan ook zijn dat een baan wegvalt. En dan kan het wel heel erg lastig zijn als je dan die vaardigheden niet beschikt. Want dan moet je op zoek naar iets nieuws. En hoe doe je dat dan? Ja. Maar voor heel veel werknemers is het gewoon, kunnen ze het prima redden. Hebben zich, je hebt je weg gevonden op het werk. Weet precies hoe en wat je wel kan doen. Dus dat gaat heel, dan is het ook, dan werkt dat ook gewoon zo. En er zijn natuurlijk ook tegenwoordig, en dat vind ik dat is heel mooi, hè, dat er ook echt al steeds meer werknemers zijn die daar ook heel, heel erg oog voor hebben. En ook daar met hun werknemers over in gesprek zijn, op dingen, ondersteuning aanbieden, et cetera. Ja, dat zijn goede ontwikkelingen. Deze ochtend. Op de dag dat de leesbevorderingscampagne in Nederland leest, heb ik het over laaggeletterdheid in Nederland met twee gasten. Natasja Notte, onderzoeker bij Movisie, kennisinstituut is dat. En Rob Weijers, ervaringsdeskundige, was zelf ooit laaggeletterd tot zijn 45e. En is nu werkzaam bij de stichting ABC, waarin zij laaggeletterden helpen. We gaan het zo hebben over de mogelijke oplossing ook voor laaggeletterdheid. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze deze vroege ochtend in de Radio 1-app. En mocht je zelf nou moeite hebben met schrijven bijvoorbeeld, dan mag dat ook anoniem, hè, zo'n vraag insturen. En het kan ook gewoon via een spraakberichtje. Dus dan hoef je helemaal geen woorden te gebruiken. Dat vind je dan niet te schrijven. Stel ze en stuur ze in de Radio 1-app. Gaan we even luisteren naar muziek. Dit is Nas en Words. The sound waves of your voice make me swim through the storm in a fog. I never know about it, so new, just like you in my life. But yet it feels like I've never lived before. Anything that's less turn into more. Everything I love but couldn't score. All I adore. I'm in love with you. We show me the world through your eyes, 'cause you know just the way to put it on me. I'm in love with your words. We show me the world through your eyes, 'cause you know just the way to put it on me. The way you drive the road, get my feet running fast with no despair. 'Cause you make me believe. just a way to put it on me. I'm in love with your words. We show me the world through your eyes, 'cause you know just the way to put it on me. I'm in love with your words. We show me the world through your eyes, 'cause you know just the way to put it on me. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5 minuten voor 6:30. Het begin van november. Het is namelijk dinsdag 1 november. Je luistert naar Vroeg van vandaag. Vroege vragen. En vandaag heb ik het over laaggeletterdheid in Nederland. Met twee gasten, Rob Weijers, ervaringsdeskundige voorzitter van Stichting ABC. En Natasja Notte, onderzoeker bij Kennisinstituut Movisie. Zit je te luisteren, heb je vragen over laaggeletterdheid deze ochtend? Stel ze dan in de Radio 1-app. En dat wordt volop gedaan, dus dat is een mooi teken dat het een onderwerp is. In ieder geval wat leeft bij de luisteraar. Een vraag komt er binnen, even kijken, moet het even nog voor mij. Ed, die vraagt zich af, ga ik even naar jou vragen, Natasja. Bestaat er eigenlijk ook zoiets op het gebied van cijfers? Ja. Ja, dat is heel mooi. Niet dat het bestaat hoor, maar wel goed dat die vraag er is. Want we hebben het heel vaak over laaggeletterdheid. En dan denken we gelijk aan inderdaad taal en lezen, et cetera. Maar we hebben het ook laaggeletterd op het gebied van rekenen, zoals de vraag is. En dan noemen we het laaggecijferdheid, wordt dan vaak gezegd. En dat is eigenlijk, dan zie je eigenlijk precies hetzelfde. Dat als je gewoon wat minder vaardig bent in allerlei, kunnen rekenen, berekenen van zaken. Dat valt ook onder laaggeletterdheid. Ja, goede vraag van Ed. Ook aan de cijferkant bestaat het dus wel degelijk. Matthijs die vraagt zich af. Rob, ga ik even aan jou stellen, want aangezien jij ook bij de Stichting ABC werkzaam bent. Wanneer ben je nou precies laaggeletterd? Hij zegt, ben je zoals ik laaggeletterd als je een hekel hebt aan lezen? Ik kan goed lezen, maar ik hou gewoon niet van boeken lezen. Wanneer ben je precies laaggeletterd, Rob? Ja, laaggeletterd ben je eigenlijk als je niet in deze maatschappij mee kunt doen. Ja, kijk, ik neem een klein voorbeeld. De digitale klok voor de middag is geen probleem. Dus 9:15 is 9:15. Maar ik ken een hele grote doelgroep mensen. Ja, als we naar die middaguren gingen, die 13:00, dan dochten wij 3:00. Die omtelling, die konden wij niet maken. Ik zeg niet allemaal, maar een hele grote doelgroep kwam dat vaak niet op de juiste afspraak in het ziekenhuis of waar ook. Ja, dat was vaak een groot probleem. Ja, precies. En dan zit je al aan de laaggeletterdheid kant. Kan je daar nog iets over toevoegen, Natasja? Ja, ik denk, er zijn natuurlijk formeel als het gaat over laaggeletterdheid, zijn er criteria en hebben het over referentiekaders en welk niveau je wel of niet zou moeten voldoen. Hm. Nou, dat is heel formeel en eigenlijk, maar waar we het eigenlijk gewoon, en Rob geeft dat ook heel goed aan, dus dat waar we het gewoon eigenlijk over hebben als het over laaggeletterdheid gaat, is dat het je verhindert of een drempel vormt om gewoon mee te doen in de samenleving. En dan gaat het eigenlijk over laaggeletterdheid. Op het moment dat je er last van hebt, dat je merkt van, nou weet je, ik kan bepaalde dingen gewoon, het lukt mij gewoon niet, of ik kan niet meekomen, dan heb je het eigenlijk over laaggeletterdheid. Diana Kort vraagt zich af in de Radio 1, mag je deze ochtend je vragen stellen. Laaggeletterdheid leidt tot veel problemen, minder kans op werk en minder gezond. Beschrijving, gebruiksaanwijzingen bijvoorbeeld niet kunnen lezen. Toch houden zij het graag geheim, die groep. Diana Kort, Natasja vraagt zich af, hoe bereik je deze groep en krijg je ze in actie? Dat is een mooie vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. En soms is dat nog best wel lastig ook. Er zijn allerlei goede initiatieven ontwikkeld, maar soms vinden zij het lastig om de mensen te bereiken. Maar dat komt denk ik ook, ben ik eigenlijk ook wel zeker dat dat zo is, omdat het een hele diverse groep is. Kijk, niet iedereen die laaggeletterd is of minder basisvaardigheden of minder basisvaardigheden beschikt, heeft hetzelfde nodig. Kijk, Rob die geeft aan, die wilde heel, voor hem was het echt het lezen van de bijsluiters wat gemaakt heeft van, ja, dit wil ik heel graag kunnen, want dit heb ik nodig. Mm-hmm. En een ander zal het weer gaan over bijvoorbeeld zelf de financiële zaken op orde kunnen krijgen. Dus die wil graag kunnen leren rekenen. En wat eigenlijk heel belangrijk is als het gaat over bereik, mensen is heel goed aansluiten bij wat wil iemand heel graag leren, wat is de behoefte. Gaat het om, inderdaad, wil je misschien wel voorzitter worden van de voetbalclub? Nou, mm-hmm. Dat vergt dan ook bepaalde vaardigheden. Nou, en daar heel goed bij aansluiten, dat is eigenlijk waar het over gaat. Rob, wat waren jouw behoeftes? Ja, mijn behoeftes was heel erg, ja, je leefde zo in een isolement. Ja, ik had heel graag bijvoorbeeld met mijn vrouw willen trouwen. Maar ja, wij deden nooit nergens aan mee vanwege ja, dat ik nog een gedichtje... En ik was bang als wij gingen trouwen dat ik iets moest voorlezen. Dat. Dus ja, wij hadden toch een goed samenlevingscontract. Dat regelde mijn vrouw allemaal. Maar van binnen, zo ver kan het wel gaan dat je graag had willen trouwen. Dus ja, die dingen, dat wil je graag, maar je durft het niet. Een vraag van Greet. Dit is wel een leuke vraag. Die speelde namelijk bij mijzelf ook, Rob. Welke dingen in het dagelijks leven zijn er voor laaggeletterden die wij misschien, of die mensen die goed lezen en schrijven, niet zien? Welke hulpmiddelen bestaan er bijvoorbeeld? Hulpmiddelen, ja. Is er bijvoorbeeld iets in het OV waar wij misschien helemaal geen aandacht voor hebben, wat jij als laaggeletterde wel zag altijd? Ja, zoals ik een beetje jouw vraag goed begrijp, is het vaak van... Ja, als het te moeilijk is, dan leggen wij het opzij. Dus vaak als je brieven krijgt en begint gelijk met een heel moeilijk woord... dan ja, zitten wij dat te proberen te lezen. En ja, dan wordt het vaak bij de reclame gelegd. Maar alle gevolgen van dien, want ik ken heel veel mensen... Gelukkig heb ik altijd een goede vrouw naast me gehad. Maar ik ken ook veel mensen die echt zwaar in de schulden gekomen zijn. Want wij doen liever ons handtekening zetten... als dan we gaan zeggen, ik kan niet lezen en schrijven. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Wat, Natasja, bijvoorbeeld als we even kijken naar iets basaals als het OV. Hoe belangrijk is het dat er bijvoorbeeld pictogrammen zijn... in plaats van alles niet alleen maar tekst is, maar dat er ook pictogrammen bestaan? Ja, dat is heel belangrijk. En ik werk vaak samen ook met ervaringsdeskundigen. Dus niet met Rob, maar wel met zijn collega's van ABC. En hebben ook bij het expertisepunt een ervaringsraad... waar dus allemaal ervaringsdeskundigen hun verhalen delen. Maar we samen kijken, wat is er nodig en wat werkt goed... en hoe kan het beter en wat zijn jullie ervaringen? En dan blijkt, en wat zou ik aangeven, weet je, dat is gewoon heel belangrijk. Is dat we gewoon communiceren, maar dat moeten we gewoon in het algemeen. Hè? Kijk, wij vragen eigenlijk van mensen met minder basisvaardigheden... of die mensen die laag geletterd zijn, vragen wij om allerlei dingen te leren... zodat ze mee kunnen komen op een bepaald niveau. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat iedereen, gewoon als het gaat om OV... dat iedereen snapt en weet van waar moet ik zijn en hoe laat gaat mijn trein. Dus dan is het heel belangrijk ook te communiceren van, in pictogrammen, maar ook met... wat jij zei dat straks al zo mooi, van je met berichtjes inspreken, et cetera. Dat je op andere manieren communiceert. Dus niet alleen heel talig, maar dat je ook op andere manieren communiceert. En dat kan heel goed met pictogrammen, filmpjes, et cetera. Ja, en met kleuren bijvoorbeeld dan ook. Nou, mooi. Goede vragen, inderdaad. Natasja, je haalt het zelf ook al even aan. Blijf die vragen stellen deze vroege ochtend in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even dan ander nieuws vandaag. Ajax speelt vanavond de laatste wedstrijd in de Champions League van dit seizoen tegen de Rangers. Om 9 uur vanavond wordt er afgetrapt in Glasgow. Ajax staat momenteel derde in de pool en zou met 4 doelpunten verschil moeten verliezen om af te zakken naar de 4e plaats. In dat geval zijn ze helemaal uitgeschakeld in Europa. Wedstrijd kan je natuurlijk volgen hier op deze zender. Het prachtige medium dat nu bezongen wordt door Paolo Nutini, die dan weer 11 kilometer afstand van het stadion is geboren waar Ajax vanavond voetbalt. Dit is Radio Paolo Nutini. You put your faith in something beautiful. Sell your reflection to the traveling show. We leave ourselves a lot to answer for. I've left myself and now I wanna go home. And up there in your treehouse, pigs and politicians go bumping the night. It'll take more than a Superman to make us think that everything's alright. There's nothing on the radio. They're all talking like they're falling in love. There's nothing on the radio. And then it hits me like a fist from above. I'm singing out. I want love. the faith that we can change the script tonight. You'll know me better than I'll ever know myself if you see me. Take it easy on me. Nothing on the radio. They're all talking like they're falling in love. Nothing on the radio. And it hits me like a fist from a ball. I'm singing that. Je luistert naar Radio 1. Het is 7 minuten over 5:30. Radio was dit. Paolo Nittini. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hey, luister vroeg. Van dinsdag 1 november vandaag start de campagne Nederland leest. Gemakkelijk lezen geldt niet voor iedereen in Nederland, want een grote groep mensen heeft moeite met lezen en schrijven en is laaggeletterd. Wat is daar aan te doen? Dat bespreek ik vandaag met Rob Weijers, zelf ooit laaggeletterd. En nu helpt hij mensen met hun leesvaardigheid met Stichting ABC. En met Natasja Notte bespreek ik het ook, onderzoeker bij Kennisinstituut Movisie en verbonden aan het expertisepunt. Basisvaardigheden zit je te luisteren. Stel je vragen dan in de Radio 1-app-kanaal. Is ondertussen wel bekend, denk ik. Rob, jij deelt je verhaal, zoals vanochtend, om andere mensen ook over de drempel heen te helpen. Dank je wel daarvoor. En die drempel is dan om open te worden over je laaggeletterdheid. Je bent zelf ook taalambassadeur. Wat houdt die functie precies in? Ja, dat houdt in dat je onnoemelijk veel dingen bezoekt. Dus allerlei bedrijven, gemeentes, ziekenhuizen. Ik ben nu als voorbeeld 2 jaar betrokken geweest bij toegankelijkheid van Radboud. Die hebben nu een nieuwe hoofdingang gemaakt. Ja, vroeger als ik naar het ziekenhuis ging, in die tijd dat mijn vrouw was overleden, ja, mijn bloeddruk was zo hoog, ja, doordat ik de weg niet kon vinden. En ja, ze wouden me opnemen. En nu dat we bij de nieuwe hoofdingang, ja, nu loop ik daar naar binnen. Ja, je loopt nooit fluitend naar binnen, maar dat doe ik nu wel, want nu vind ik de weg wel. En daar hebben we 2 jaar aan meegewerkt. En op wat voor manier dan? Wat heb jij ingebracht dat er nu is veranderd, daar bij de hoofdingang van het Radboud in Nijmegen? Ja, je komt binnenlopen en ja, het wordt veel, net wat we het straks al over hebben, met plaatjes gedaan. Maar ook niet als je binnenkomt lopen dat er gigantisch veel informatie staat. Van, en nu is het makkelijker gemaakt, er staan pijlen. Dus als je bijvoorbeeld een pijltje, ja, vroeger stonden die lange gangen en er stond er een pijl. Dus wij lagen letten, liepen gewoon graag door. Maar als je het pijltje iets schuin zet met een trapje erbij, hey, ja, hoe simpel kan het zijn? Ja. Dus aan die simpele dingen, daar hebben wij heel veel aan, dat we niet verdwalen in het ziekenhuis. Ja, dus je kon ze veel leren daar in Nijmegen nog. Ja, we hebben dat. En ook de brieven zijn we nu volop mee bezig. En vooral op gezondheidsgebied. Dat is zo belangrijk. En ja, de ziekenhuizen hebben nu ook, ja, gelukkig de deuren geopend voor ja, onze doelgroep. Ja, en daar kan ik aan meewerken. Nou, wat goed. Wat is er nu een project waar je aan meewerkt? Ik zit nu ook, ja, eigenlijk sinds anderhalf jaar, twee jaar in de gemeentepolitiek. Dat is de wethouder komen vragen van Rob. Jij kunt zoveel voor mensen betekenen. Wij als gemeente helemaal niet bij nadenken. Op het gebied van vergunningen. Nu ook met die energiedingen. En dan geef ik ze ook tips van zet aan studenten bij de bibliotheek voor de doelgroep laaggeletterden. Maar geef ze dan ook tevens een kaartje mee. Dat ze ook naar school kunnen gaan om die dingen wel te leren. Om, ja, dan ben je een beetje afzonderlijk bij de bibliotheek. Zet ze een beetje uit elkaar dat andere mensen daar niet kunnen horen. Want vaak kijken wij altijd rondom ons heen. Dus die ruimte hebben we wel nodig. Maar doordat ik in de gemeentepolitiek zit, ja, kan ik wel een hoop doen voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven nog niet. Ja. Maar ook die angst via gemeentes ook bewust maken wat het hun ook oplevert. Ja, vanuit je stichting spreek je dus ook veel met laaggeletterde mensen en je helpt hun ook. Ja. Dat lijkt me fijn om te kunnen doen. Ben je trots op jezelf? Ja, dat is niet uit te leggen. Onnoemelijk trots. En ik heb nu zelfs thuis ook zo'n leesclubje. Nou, kijk. Aan echt mijn jongeren. Om dat ik ze daarna toch dat setje kan geven dat ze ook naar school kunnen gaan. Dat ze ook voelen dat ze niet de enige zijn. Want ja, dacht ik vroeger ook altijd, ik ben de enige. Maar het zijn wel even 2,5 miljoen mensen die niet mee kunnen doen in het dagelijks leven. Dus is er dan ook echt voor jou een leven voor je 45ste en een leven na je 45ste? Ja, zeker weten. Ik, een voorbeeld. Toen ik op tv bekend niet wie ik werkelijk was. En ik kwam thuis. Ja, eigenlijk 's morgens. Ja, toen die tijd bestond ik in TomTom ook een telefoon. Ik ben voor het eerst maar een TomTom naar het Mediapark gereden. Ik heb buiten staan te dansen. Dat denk ik, zo'n ding had ik vroeger moeten hebben. En ja, toen ben ik weer naar huis gereden. Ja, mijn vrouw zag hoe blij ik was. En toen ik die uitzending deed bij op tv. Ja, mevrouw, ik kwam later s'avonds weer terug en toen zei mevrouw, ze lachte. Ze lachte op een bedje en ze lachte. Ze zei, ik heb jou in tv één persoon zien worden. En vanaf die tijd hoef ik niet meer te liegen. En is aan mensen niet uit te leggen hoe gelukkig ik ben geworden. Dank, mevrouw heeft er wel een hele grote bijdrage aan gedaan. Het is goed om te horen, Rob. Natasja, even naar jou, onderzoeker bij Movisier. Gaat 60 miljoen euro naar gemeenten om laaggeletterdheid tegen te gaan? In hoeverre helpt dat soort subsidie? Ja, dat helpt natuurlijk altijd. Het mooie is dan ook, zoals Rob dat ook doet, zeg maar, is dat daar ook een bij het besteden van dat geld, dat dan ook echt wordt gevraagd aan ervaringsdeskundigen. En natuurlijk als onderzoeker, we hebben natuurlijk heel veel kennis. En ik niet alleen natuurlijk. Hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarmee bezighouden. Maar hoe gaan we dat nou gewoon echt, hoe gaan we nou mensen echt goed ondersteunen? Nou, en dan is het heel belangrijk dat ook van dat geld er ook een deel te besteden samen met die ervaringsdeskundigen gewoon echt ingezet wordt. Van nou, wat werkt dan eigenlijk? Wat is er nodig? Hè? Dus, en Rob geeft dat heel mooi aan. En er zijn heel veel collega's van Rob ook die hier gewoon heel goed kunnen meedenken met professionals, met onderzoek, met beleidsmakers, bestuurders. Van goh, wat is er echt nodig? Hè? Wat werkt er nou? En ook voor de hele verschillende groepen. Hè? Rob heeft bepaalde behoeftes, maar er zijn natuurlijk ook, je hebt ook jongeren, je hebt ook andere vragen. Dus dat is heel mooi. Ja. Ja, en waar zou dat geld volgens jou naartoe moeten, Natasja? Ik zou het echt heel tof vinden als het echt op jongeren heel erg veel ingezet zou worden. Echt op een manier die ook echt bij hen aansluit. Omdat het, de groep is groot en zij hebben natuurlijk ook nog een heel levenspad voor zich. Dus dat zou ik heel mooi vinden als ook daarop ingezet zou worden. En dan gaat het ook over een stukje van generatie op generatie. Nou, daar kun je op die manier dus ook nog wat in doen. Mm-hmm. Dat je ook iets aan preventie doet. Ik zou het heel erg gunnen als het daarmee op in geïnvesteerd zou worden. Op verschillende manieren. Dat het niet alleen gaat over welke taalcursus et cetera moeten ontwikkeld worden. Maar vooral kijken op welke andere manieren kunnen we jongeren, maar ook natuurlijk hun omgeving ondersteunen om echt meer plezier te krijgen, ook in allerlei manieren die te maken, al zaken die te maken hebben met geletterdheid. En dat kan gaan over, dat gaat niet per se alleen door lezen, je kan het ook meer lol in krijgen door bijvoorbeeld het aan muziek te koppelen, hè, in de vorm van raps. Ja. Rob heeft ook gedichten, spoken word, et cetera. Dus je kunt op heel veel verschillende manieren aan bijdragen dat ook deze generatie gewoon echt meer plezier gaat krijgen en meer vaardigheid en En zoals Rob vertelt, ook veel meer zelfvertrouwen krijgt daardoor. Hè? Dat je gewoon echt veel, echt veel fijner in je vel zit en ook echt het gevoel hebt van, nou, ik doe er ook toe. Ja, nou, er was ook een lange tijd een taboe op laaggeletterdheid. Dat taboe lijkt er steeds minder te komen. In hoeverre zou daar ook nog meer aandacht voor moeten komen? Moet er volgens jou ook een verandering komen in de manier waarop we naar laaggeletterden kijken? Ja, absoluut. En ik noem het daar straks al heel even. Kijk, heel vaak kijken we naar laaggeletterden. En zeker als het gaat op een laaggeletterde die in met Nederlands als moedertaal. Van, nou, wat raar dat jij dat die vaardigheden niet hebt. Want je bent hier naar school geweest in Nederland. Dus eigenlijk ja, is er iets raars van. Waarom kun je dan niet lezen en schrijven, et cetera? Dat had je toch moeten kunnen. Nou, en dat klopt natuurlijk. Er zijn allerlei redenen, zoals Rob ook vertelt, waarom dat misschien anders gelopen is. En dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Dat kan te maken met dat het thuis misschien gewoon die zieke ouder is. Of er is allerlei stress vanwege armoede, et cetera. Maar er kunnen ook hele andere redenen zijn waarom dat niet zo gegaan is. Het is niet de fout van een persoon. Je hebt niet als persoon iets misgedaan, maar zo word je wel vaak bekeken. Ja. Van jij als laaggeletter, ja, jij hebt iets raars, maar jij kunt dat niet. Nou, wat er eigenlijk moet veranderen is dat we gewoon dat beeld, dat moeten we echt gewoon loslaten. Er zijn allerlei redenen waarom er iets kan gebeuren, maar het belangrijkste is, we willen graag dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. En dat is waar we voor staan. Dat wil ook zeggen dat we verwachten nogal wat in. We hadden het later, dat straks ook systemen. We verwachten nogal wat als het gaat op het gebied van OV of gezondheidszorg. Mensen moeten een hoog instapniveau hebben. Ja, een heel hoog instapniveau. Je moet behoorlijk wat vaardigheden hebben, wil je daar je weg in kunnen vinden. Nou, en dat klopt natuurlijk niet, want dat moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Of je nu laaggeletterd bent of niet, zeg maar. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus dat wil zeggen, die drempels moeten veel lager. Hè? Het is niet zo dat we mensen met basisvaardigheden of met weinig basisvaardigheden maar moeten scholen om aan dat niveau te voldoen. Nee, we moeten gewoon zorgen dat het niveau zo is dat iedereen gewoon in kan stappen. Klopt. Nou, Robje, ik hoor het al. Je bent het daar helemaal mee eens. Rob, ja. Ik wil even naar jou, want mensen zullen nu meeluisteren en denken van, hey, ik heb het vermoeden dat bijvoorbeeld mijn buurvrouw moeite heeft met lezen en schrijven. Nu ik dit zo een beetje aanhoor, deze verhalen. En ik wil graag helpen. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Welke tips zou jij een luisteraar willen geven? Ja, ik heb eigenlijk voor iedereen, ook als je dokter bent of gemeente of wat ook, vertrouwen, dat is nummer 1. Als een laaggeletterde zijn eigen niet op zijn gemak voelt of hij vertrouwt het niet, kom je er nooit achter. Want wij kunnen binnen een seconde iets bedenken dat je er nooit achter komt. Hm. Maar bouw je vertrouwen op. Ik neem al een voorbeeld. Je bent bij een dokter of je moet je inschrijven als patiënt. Ik vind het zo belangrijk dat ziekenhuizen en dokters nu ook vertalen, op de brieven gaan zetten. Heb je moeite met lezen en schrijven? Ook die vraag. Maar dan kun je ook zeggen van gemeente bijvoorbeeld, kom, we helpen u even mee om deze brief in te vullen. En dan kun je bijvoorbeeld het vertrouwen opbouwen van luister, Nederlandse brieven invullen. Heb ik af en toe al moeite mee? En zo bouw je op en dan kun je zo opbouwen dat je zegt op een gegeven moment, maar luister, er is wel iets aan te doen, want er zijn tegenwoordig scholen voor volwassenen en daar kun je leren lezen en schrijven. En ja, ik zeg altijd, als je zo iemand helpt, ik ben mijn huisarts zo dankbaar dat je mij met mijn vrouw samen over die drempel geholpen heeft. Ja, en dat is vaak, help je iemand over die drempel dat hij naar school gaat, ja, die persoon zal je nooit vergeten. Een betere vriend of vriendin kun je niet krijgen. Ja, en dat is dan de huisarts die jou heel erg fijn daarmee geholpen heeft. Stel gewoon je buurman of buurvrouw wil helpen. Hoe zorg je er dan voor dat je het vertrouwen krijgt van een laaggeletterd iemand? Ja, ik heb gelukkig een buurvrouw als juffrouw. Ze woont zo lang al naast me. En ja, ik zou echt zeggen van, help die mensen, kijk goed, want wij kunnen het zo goed verborgen houden. Mijn buurvrouw zegt, toen ik het op tv bekend, niet wie ik wel, toen viel bij haar pas een kwartje dat ze mij nog nooit een boek had zien lezen. En als ik wel eens een blaadje kreeg of een boekje, dan gaf ik het altijd door aan mijn vrouw. En dat kwartje viel pas. En nu zegt ze, ja Rob, door jou weet ik nu hoe ik andere mensen kan helpen. Ik heb op tv bijvoorbeeld bekendgemaakt wie ik werkelijk was. De jongens hier in het dorp, was een jongen die sprak me ook aan, ik heb jou op tv gezien. En ja, ik kan ook niet naar de show, ook niet lezen en schrijven. Ik heb mijn kaartje gegeven. Ga naar school, bij het ROC. Ik dacht, dat doet hij niet. Hij gaat zich niet aanmelden. Ik zeg maar, over 14 dagen kom ik jou opzoeken als je je niet aangemeld hebt. Had hij niet gedaan, dus ik ben naar zijn huis gegaan. En hij zei tegen mij, Rob, wil jij de eerste keer bij mij mee? Ik zeg, ja, dat doe ik. En ja, daarna heeft die jongen 3 jaar op school gezeten. Ja, kom ik hem nou tegen? Ja, zegt hij, je bent mijn grootste vriend. Kijk. Dus zo kan het ook. Dus kijk, via het media kun je wel een hele hoop bereiken. En vooral laaggeletterden. Wij luisteren vaak. Want ja, je kunt zoveel brieven, folders sturen. Maar vaak is het, media kan een hele veel doen voor onze doelgroep. Nou, dat is goed om te horen. En volgens mij moeten er veel meer mensen zoals jij zijn, Rob. En die zullen er vast ook zijn. Natasja, wil je nog iets aanvullen als we het even teruggaan naar die vraag van, nou, ik heb het vermoeden dat iemand in mijn omgeving moeite heeft met lezen en schrijven. Het vertrouwen winnen, dat is dus belangrijk, zegt Rob. Wat zou je daar nog willen aanvullen? Nou, wat ik zou willen aanvullen is, wat Rob vertelt eigenlijk, ja, ik noem dat dan, ik noem het altijd gidsen. Kijk, een heel belangrijke, als je een ander pad wil gaan, zeg maar, dan wat je bekend bent, is dat je een gids tegenkomt. En een gids is eigenlijk iemand die jou ziet en die echt hoort wat je zegt en zich ook gelijkwaardig opstelt. Nou, die gids, en dat kan dus inderdaad, een Rob kan bijvoorbeeld zo'n gids zijn, maar dat kan ook de huisarts zijn, het kan ook een docent zijn op school. Maar wat heel belangrijk is, is gewoon echt inderdaad die ander zien en echt luisteren. En dat is heel belangrijk voor iemand om zelfvertrouwen te krijgen. Ook om het gevoel te krijgen van ik kan dat ook. Dus ik kan ook een ander pad gaan dan ik eigenlijk altijd bekend ben. Dus dat maakt ook dat iemand misschien wel naar voren stapt en zegt, ja weet je, ik kan dit niet zo goed, maar ik wil het wel graag leren. Of hoe zou ik dat dan kunnen? Ja, dat is heel belangrijk. Dus openstaan daarvoor ook. Ja. En dus die gids worden voor iemand. Goede tips in ieder geval al. Ja. Zometeen praten wij nog verder. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Er komen nog veel vragen binnen. Ga ik ze zo meteen voorleggen aan Natasja Notte en Rob Weijers deze vroege ochtend. 6:09 is het geworden. Gregory Alan Isakov is dit. En Amsterdam. All inside our Amsterdam. goedemorgen. Dit was muziek van Greg Lee Allen Isakov en Amsterdam. Vroeg. Natasja Notte, onderzoeker bij Movisie. En Rob Weijers, ervaringsdeskundige laaggeletterdheid en voorzitter van de stichting ABC, zijn nog tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. We hebben het over laaggeletterdheid. Vragen in de Radio 1, dat mag je nog even stellen. En die komen binnen. Marijke die vraagt zich het volgende af. En die ga ik even aan Natasja stellen. Want zij vraagt zich af, Natasja, kan iedereen nog leren lezen? Ook wanneer je als kind nooit letters of cijfers hebt gezien bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Iedereen kan nog leren lezen en schrijven. Dus dat kan altijd. Dus het maakt niet uit hoe oud je bent. Er is altijd een manier om daarop in te stappen. En soms gaat dat echt door middel van echt een cursus lezen, leren en schrijven. En soms gaat dat op een meer speelse manier, dat je bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten doen. Ik noemde straks bijvoorbeeld een co-cursus of een andere activiteit. Dat je op die manier zeg maar gewoon ook letters en vaardigheden op dat vlak meekrijgt. Dus ja, kan altijd nog. Mooi. Gerda die vraagt zich af, kan je persoonlijkheid, karakter er ook iets mee te maken hebben? Dat je bijvoorbeeld gewoon niet leergierig, nieuwsgierig bent. Verder zegt zij, een interessante uitzending en fijne muziek deze vroege ochtend. Dankjewel Gerda. Natasja, in hoeverre kan dat, dat je bijvoorbeeld gewoon niet leergierig of nieuwsgierig bent en dat je daardoor laaggeletterd wordt? Nee, niet dat. Ieder kind, zeg maar, is in principe nieuwsgierig en leergierig. Dus wil altijd dingen leren. Hè? En ik ga ervan uit dat je dat gewoon in de kindertijd, dat wordt natuurlijk aangeboden. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat het is. Natuurlijk kan je persoonlijkheid wel een rol spelen als je afgewezen voelt, doordat je bepaalde dingen niet zo goed kan, zeg maar. En voor de een kan er misschien wat makkelijker daaroverheen stappen dan een ander. Dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, als je op school komt en je ervaart van, jeetje, ik kan het helemaal niet en ik voel me echt oliedom en je trekt je terug. De een zal echt zich helemaal terugtrekken en de ander zal het misschien wat minder snel doen. Daar kan ik me wel voorstellen dat daar wel verschillen is. En een vraag van Bart nog, voor jou Natasja, daarna heb ik nog een vraag voor Rob ook. Bart vraagt zich af, in hoeverre versterken telefoons laaggeletterdheid? Tegenwoordig als je typt op je telefoon, worden woorden al soms aangevuld door je telefoon, waardoor je ze eigenlijk zelf niet meer helemaal hoeft af te typen. In hoeverre versterkt de smartphone laaggeletterdheid? Oh, wat een goede vraag. Er zitten eigenlijk twee kanten aan. Kijk, het kan op die manier dat je minder leest en schrijft. Hè. Dat kan minder, als in de zin van dat je echt met papieren en pen aan de slag gaat. Nou, en we weten dat als je op die manier leest en schrijft, ook in dit geval, dat het wel bepaalde vaardigheden en competenties traint die je niet leert wanneer je alleen typt, zeg maar. Dus daar zit echt wel verschil tussen. Dus het kan best wel, zeker voor kinderen en jongeren zou het zo kunnen zijn, hè, of is dat zo, zeg maar, dat als zij vooral digitaal bezig zijn, dat ze die vaardigheden en competenties minder meekrijgen. Dus dat maakt wel dat je dan minder vaardig daarin zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant zien we ook dat juist ook het digitale gebruik, Rob vertelt het heel mooi en ik zie dat ook, zo communiceer ik ook vaak met ervaringsdeskundigen waar ik heel veel mee samenwerk, is dat juist die telefoon heel fijn is om wel communicatie goed te krijgen of goed te hebben, zeg maar. Dus ik werk met spraakberichtjes. Juist het feit dat woorden wel aangevuld worden, maakt ook, hoor ik van de mensen om me heen, waar ik mee werk, dat het ook makkelijker is, hè, dat je niet ook daarin geholpen wordt. Dus het heeft ook positieve kanten. Negatief, maar ook zeker positieve kanten. Ja. Nou Rob, een mooie laatste vraag nog voor jou van Hans. Die zegt, ik vind de term laaggeletterdheid eigenlijk al fout. Ik vind die baninerend overkomen. Rob, wat zou jij een betere term vinden? Ja, gewoon mensen, houd, simpel. Ja, ik vind het ook een verschrikkelijk woord, laaggeletterdheid. Ik gebruik meestal moeite met lezen en schrijven. Dan weten een hele hoop mensen. En ook, want je hebt meerdere doelgroepen. Je hebt ook begrijpend lezen. Je hebt ook een grote doelgroep mensen. Ze kunnen wel heel goed lezen, maar ze begrijpen niet wat ze lezen. Dus kijk, hou je het op moeite met lezen en schrijven, dan pak je er een grotere doelgroep bij. Nou, mooi gezegd. Ging goed erop vanmorgen. Ja, ik ben altijd vroeg opgestaan voor mijn werk. En ik reed altijd door het hele land en ik kon geen bord lezen. Dus ik had altijd de radio wel een beetje zachtjes aan voor te ontspannen. Maar... En nu was je er zelf op? Ja, maar die ben ik er zelf op. En ik hoop dat veel mensen hier naar luisteren en dat ze goed rondom me heen kijken. En ja, wij als laaggeletterden, van binnen willen wij heel graag geholpen worden, maar het is vaak nog net dat setje wat we nodig hebben. Precies. Dankjewel, Rob Weijers, ervaringsdeskundige en voorzitter van Stichting ABC deze vroege ochtend. En Natasja Notte, ook onderzoeker bij Movisie. Hartelijk dank voor deze uitzending en een fijne ochtend alvast toegewenst. Ja, dankjewel hoor. En fijn dat er aandacht voor is. Dus sowieso. Dank voor de uitnodiging. En dus, grootste tip, ben de gids voor iemand die laaggeletterd is, bijvoorbeeld in je omgeving. Nou, in ieder geval de gids. Door deze vroege ochtend zometeen is Astrid Kersenboom met het NOS Radio 1-journaal. Morgen zijn wij er gewoon weer om 5:00. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.